ariko yakubana niko ukiza wanje wo mahora tumesere watukuwe neza megi dushimo kubashagira aho twateguriwe isi turimo yusu ya maganya ibu utabisi fatizi ruje kwa muganga ariki wachu Shimbo.